Klokken ringer 11. Kejserens drøm på sit høje hvide slot. Så vildt som et krit, så sort som et guld. Far, far, krigsmand, døden må du lede. Den som kommer allersidst skal i den sorte bryde. Første gang, så lad jer på. Anden gang gør vi lige så. Tredje gang, så tager vi ham og putter ham i gryden. Kejseren står på sit høje hvide slot. Så vild som et kvind, så sur som et kul. Far, far, krigsmand, døden må du lede. Den som kommer allersidst skal i den sorte gryde. Første gang, så lad mig gå. Den gang gør vi lige så. Tredje gang, så tager vi ham